السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar edelim ki bizleri iman ve İslam nimetiyle müşerref kıldı ve ehl-i sünnet ve cemaatten olmakla mümtaz eyledi. Bu bir imtiyazdır, bu bir seçkinliktir. Allah-u Teala hüvecdebâküm sizi o seçti buyurarak bizlere bu nimetini bildirmektedir. Bugün tefsirde yazdık. Ebu'l-Hasan radıyallahu anh Şazeli olacak. Yani Bel'am ibn-i Bağura kıssasını yazıyoruz. Orada geçiyor. Bel'am büyük bir alim idi. Fakat Allah-u Teala ona bazı kerametler de vermiş idi. İsmi Azam duasını da öğretmiş idi. Allah'ın en büyük ismiyle dua edebiliyor. Ettiği anda da kabul görüyordu. Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billahi ve tül aleyhim. Nebe'ellezî âteynâhu âyâtina fenselekâ minhâ. O kişinin haberini oku onlara. O Bel'am'ın kıssasını ki biz ona ayetlerimizi vermiştik, kerametlerimizi vermiştik. O yılan derisinden soyulup eski deriyi bırakıp çıktığı gibi o da bizim ayetlerimizden sıyrıldı çıktı. Çok büyük bir alim iken, kerametlere mazhar iken kafir oldu. Bunun kıssası uzundur. Şimdi tabii biz mektubattan ders takip ediyoruz burada. Ama Ebu'l-Hasan radıyallahu anh burada beyan ediyor. Efendi Hazretlerimizden çok dinlemişiz bu hususta. Peygamberler sonradan gelen, Musa aleyhisselamdan sonra gelen Enbiya-i Beni İsrail bu işte taaccüp ettiler, dediler ya Rabbi bu nasıl böyle oldu bu kadar keramete sahip olduktan sonra. O zaman Mevla'nın cevabı tefsirlerde yazıyor. Benim ona verdiğim nimetlere karşı, ayetlere karşı, ilimlere karşı efendim bir kere bile bana şükretmedi. Hep kendini haklı gördü yani. Bu kendinden bilmek, bende bir şey var düşünmek çok acayip bir şeydir. Bu kaybedeceğine delildir bu. Neticede tabii onun dünya malı devreye girdi, hanımı devreye girdi, akrabası onu kandırdı. Uzun kıssalar var, maddi menfaat giriyor devreye ama o boşluğu nereden buldu sende? Maddi menfaat başkasını niye bozamadı da seni bozuyor? Veyahut da hanım bir şey ısrar ediyor, sana bir şerahsızlık yaptıracak... Başkasında efendim tutmuyor da hanımının baskısı sana niye tutuyor? O zaman sen kendinde bir delik deşik arayacaksın yani. Sende bir şey var. Bir kere Mevla buyuruyor. Bana şükretseydi, benden bilseydi o nimeti ondan almazdı. Şimdi Ebu'l-Hasan radıyallahu anh da burada buyuruyor ki insan burada korkmalı. Ne kadar alim olsa, ne kadar hoca olsa, ne kadar takva sahibi olsa, ne kadar efendim ibadet sahibi olsa hazır etmeli, sakınmalıdır. Ancak bu nimetin İslam nimeti, Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılınma şerefi çok büyüktür. Bunun elimizde kalmasını istiyorsak iki harf diyor yani iki maddede bunu toplayabiliriz. İki şey yapılması lazımdır. Birisi çok şükrederek, hamd ederek Allah-u Teala'nın iman, İslam, ben buna ehli sünneti de katıyorum. Çünkü Müslüman olmak da yani tam yeterli olmuyor. Çünkü bugün günümüzde birçok Müslüman olan ve Müslümanım diyenlerin ne batıl itikatlarda olduğunu görünce bunu bir adım daha ileri götürerek zaten eski büyüklerin İslam'dan kastı da ehli sünnet üzere İslam'dır. Murat mana odur. Onu şerh ediyorum açığa çıkararak. Ehli sünneti de beyan ediyorum. Bu nimet bizdeyse buna çok şükredeceğiz, hamd edeceğiz ve bu nimet elden kaçmasın diye şükürle bu nimeti bağlayacağız. Ebu'l-Hasan Hazretleri'nin tavsiyesi budur. Şükür eşşükru kaydun li ni'metil hadıra ve saydun li ni'metil atiye. Şükür eldeki nimetin bağıdır, gelen nimetin avıdır. Şimdi biz bu dersleri dinliyorsak, bu konuşmaları dinliyorsak, ehli sünnet olduğumuza inanıyorsak, kendimizi öyle kabul ediyorsak, tabii bu senin kabul etmen ne olmaz? Allah seni ne kabul ediyor, ona bağlı. Allah'la da görüşemeyeceğine göre bunun ölçüleri var. Kur'an indirmiş, hadislerde peygamberine vahiy buyurmuş. Böylece ehli sünnet itikadını bize beyan etmiştir. O inanç sende varsa artık inşallah demeye lüzum yok. Amellerde inşallah denilir, kabulü bakımından, itikatta inşallah denmez. Yani Maturidi mezhebinin farkı bu da. Biz Maturidi mezhebiyiz. Maturidi mezhebinde ene müminin inşallah, inşallah ben müminim denmez. İnşallah ben Müslümanım denmez. İnşallah ehli sünnetim denmez. Ama mesela bir namaz kıldık, inşallah Rabbimiz kabul eder denir. Yani namazın kabulü gibi orada bir garantimiz yok. Rabbim redde edebilir, fazl-ı keremiyle kabul eylesin. İnşallah'ın yeri var. Ama iman noktasında inşallah bile yer yok. Çünkü neden? Allah Teala sana şunlara şunlara inan buyurdu. Allah Teala gizlemedi ki. Mesela şöyle bir şey yok ki. İman şartı yedidir. Birini gizledim. Altısını bildirdim. Birini gizledim buyursaydı biz o zaman hep inşallah maşallah kalacaktık. Ama altı esassa bunu biliyoruz. Başı sonu belli. Ben buna inandımsa bunun inşallah kalmadı ki ben müminim. Müslümanlığın nerelere inanması gerektiğinin şartları var. Bir adam Müslüman olması için. Tamam. Bunlara inandığı zaman buna Müslüman deriz. Biz de ona inşallah Müslüman oldun demeyiz. O da kendine inşallah Müslümanım demez. Ehli sünnet de itikada taalluk eder. Bu da böyledir. Yani hiçbirimiz inşallah ehli sünnetim dememeliyiz. Ya hakka, yani gerçekten ehli sünnetim demeliyiz. Çünkü bu itikatla alakalıdır. Bir insanın namaz kılmaması bile, zina yapması bile, içki içmesi bile, kumar oynaması bile, hangi günah olursa olsun, helalı helal, haramı haram bilmek şartıyla insanı dinden imandan çıkartmadığı gibi ehli sünnetten de çıkartmaz. Ehli sünnet mezhebi itikatla alakalıdır. Dolayısıyla bir insanın inancı ehli sünnetse hiçbir günah onu ehli sünnet olmaktan çıkarmaz. Bu bağlamda ehli sünnet olduğumuzu kabul ediyoruz ve inşallah da demeden hakka diyoruz. Hakikaten ehli sünnetiz diyoruz. Çünkü ehli sünnetin şartlarına haiz bulunuyoruz. Nasıl inandıysa ehli sünnet uleması biz de öyle inanıyoruz. O zaman arada bir şey fark kalmamıştır. Ha şu fark vardır. İmanımızın kuvveti. Şimdi ışık ışıktır. Bak burada önümüzde ışıklar vardır. Şurada floresanınki de ışıktır. Bu da ışıktır. Şimdi bununla buna ışık olmak bakımından ayrım gözetemeyiz ama bunun kuvvetli o öbür taraftaki zayıftır. Kuvvet ve zafiyet bakımından tabi biz de İmam-ı Azam nelere inanıyorsa, İmam Maturidi nelere inanıyorsa, İmam Eş'ari nelere inanıyorsa, bütün imamlarımız, İmam-ı Rabbani nelere inanıyorsa aynı şeylere inanmak suretiyle ehl-i sünnet olduğumuzda şüphe yoktur. Ama onlar kadar kuvvetli inanabiliyor muyuz noktasında bu farklıdır. Kimi ayna paslıdır, kimi ayna berraktır, şeffaftır ama bunun ne hacmine zarar verir? Aynı ebatta aynalardır. İkisi de aynadır. İkisinin de eni boyu bellidir, çapı bellidir. Ama biri çok parlak gösterir, biri biraz sönük gösterebilir, puslu olabilir. Velakin burada iman, İslam, ehl-i sünnet noktasında ayrım yapılamaz. Bunun için çok hamd etmemiz lazımdır. Birinci şart, çok şükretmemiz lazımdır. Bu kadar adamlar, alim, hoca geçiniyor, ehl-i sünnetten çıkmışlar. Bizim bu kadar ilmimiz, hocalığımız da yok. Biz ehl-i sünnet mezhebindeyiz. Burada niye seçildik ki biz? Bu niye seçildiği kaderin sırrıdır. O noktada Allah ezelde de bizim bu yolu seçeceğimizi bilmiştir. Onun için bizi bu yola seçmiştir. O kaderin sırrıdır ama yine de biz hak ettik diyemeyiz. Yani. Biz hak ettik diyemeyiz. Biz hep fazl-ı kereme mazharız biz. Allah bizi mekrinden, istidracından muhafaza eylesin. Çünkü insana bazen manevi haller verir, keşifler verir, kerametler verir. Adamın duasıyla yer gök inleyebilir. Halbuki Bel'am gibi onun sonu kafirlikle de neticelenebilecektir. Böyle de bir tehlike hepimiz hakkında da geçerlidir. Eceli kararı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ölünceye kadar korkacağız. Korkuyu elden bırakamayız. hiçbir zaman rahat ettim diyemeyiz. Ta ki imanla ölene kadar. Ama imanla ölmek için imanı korumak lazımdır. İşte sizin bu bütün dinlediğiniz bu dersler inşallah iman ve itikadı muhafazaya yöneliktir. İmanını dert eden, ehli sünnete göre inanmayı efendim hedefleyen ve bu uğurda vakit sarf eden, vakit vereceksin kardeşim. Sen maça verdiğin, diziye verdiğin, gıybet dedikoduya verdiğin, efendim karınla, çoluğunla, çocuğunla lagaliguya verdiğin vakti bir ehli sünnete göre inancımı tahsis edeyim diye ayıramıyorsan zaten malının kıymetini bilmiyorsun demektir. O zaman da o mal zayi olacak demektir. Onun için çok az kimse var bu işleri dert eden. Çoğu zaten Allah muhafaza etsin yani bektaşi kafasıyla gidiyor. Ne yaparsam yapayım falan. Kuru bir imanla, mücerred imanla iktifa edecek sanıyorum ama o iman da adama kalmıyor. Çünkü bu namaz kılmaya kılmıyor, oruç tutmaya tutmaya, zina ede ede mesela. Bu ne veriyor adama? Ramazan'da bile tutmuyor. 3 tutuyor, 30 sayıyor. 1'e 10 sevaptan falan. Bu kafalar nereye gidiyor? Bir Kadir gecesi binaden hayırlıdır, bir Kadir gecesi kılıyor falan. Neticede bu ibadetsizliği normal görüyor, emirleri kırmayı normal görüyor. Hani en azından yapamadığına üzülse yine imanını kurtarır. Ama ne var canım? Yani sen kılıyorsun da ben kılmıyorum da efendim ne var falan diyerekten efendim ben de Müslümanım senin kadar senden de fazla falan mukayeselere başlıyor ve böylece namaz kılmamasına kılıf arıyor. Demiyor ki büyük haram yapıyorum. Onu demiyor. Böylece iman tehlikesi de yüz gösteriyor. Allah muhafaza eylesin. Onun için bizler hem iman ediyoruz, hem amel etmeye çalışıyoruz. Amelde inşallah kaydını devamlı koyuyoruz. Orada kabulümüz kesin değil. Velakin korkuyu da elden bırakmıyoruz. İnşallah Rabbim iki tarafta korkutmayacak. Burada korkanları orada güvendirecek. Hadis-i Kutsi de böyle buyuruyor. La ecma'u ala abdi khafeyni ve emni. Kuluma iki korkuyla iki güvenceyi bir arada tattırmam ve yaşatmam. Feiza khafeni fi dunya amantu fil ahir. Dünyada korkanı ahirette güvende kılacağım. Onun için biz korkalım, ahirette güveneceğiz inşallah. Ama feiza emineni fi dunya. Dünyada benden emin olup da efendim ben zaten kurtuldum, ettim, millet hepten gavur, ben en azından Allah'a inanıyorum. İşte Allah da benim bu kadar inandığımla yetinsin, işte benden de namaz istemesin falan. Hepten Allah'a sövenler var, biz öyle yapmıyoruz ya falan. Bunlar yanlış inançlar, fikirler. Bu bir güvence getiriyor, ben garantideyim götürüyor. Beni dünyada bana güvenip de ne demek? Yani bana azap etmez hesap ederekten. Bütün günahları yapıyor, hiç de utanmıyor ve korkmuyor ve tevbe de etmiyor ve pişman da olmuyor. O zaman خَوَّفْتُهُ فِي الْاٰخِرَةِ. Bunu ahirette korkuturum Allah buyuruyor. Rabbimizin korkutmasından Rabbimize sığınırız. Bu zor iş. Şimdi şu derslere iştirak bile neyi gösteriyor? Biz güvencede değiliz. Biz garantide değiliz. Biz kesin cennetliyiz, yat aşağı kafasında değiliz. Biz korkuyoruz ki derdimize derman arıyoruz. İtikadımıza tahsih arıyoruz. Acaba bir yerde bir yanlışım imanımda var mı? Bu konuda İmam Rabbani gibi büyüklerin beyanlarını dinleyelim de yola gelelim. Yanlışımızı düzeltelim. Şimdi ölmeden telafi edelim. Bu gece ölsen inancını düzeltemezsin daha. Allah muhafaza, gittin. Allah indinde kafir sayılacak belki bir fikrim var. Ne yapacağız şimdi? Müslüman diye sandılar, Müslüman diye kıldılar, gömdüler. Ama kıbleye doğru çevirdiler, melekler geldi, sırtını döndürdü. Ters çeviriyor melekler yani. Onun için burada İslami anneannelerle, gelenek görenekle bir insanın defnedilmesi de mutlak manada musalladan, camiden kalkması da o insanın kurtardığı anlamına da kesin gözüyle bakılamaz yani. Bakılamaz. Son nefeste iman kurtarılır kurtarılamadığı noktası Allah'ın ilmine havale edilmiştir. Bu hususta kimse de şu kurtardı şu kurtaramadı diye yorum da yapamayız. Yorum ancak ayetlerde belirtilen işte Ebu Leheb'dir, Ebu Cehil'dir falan, ayet hadiste geçerse Firavun falan, Karun, Bel'am, bunlara yorum yapabiliyoruz. Ayet hadis hakkında olmayan hiçbir kimsenin sonu şöyle gitti böyle bitti diye karar vermek işi bize düşmemiş. Yani gavur yaşamış adama son nefeste iman nasip olabiliyor. Bir mecusiyi anlatıyoruz Ramazan derslerinde. Ramazan Şerif kitabımda var. Çocuğuna sırf son nefes efendim yeme. Ramazan günü Müslümanların orucuna saygı göster diye çocuğu dışarıda yiyor diye çocuğu çekti içeri bir tokat attı. Hani edep vermek için çocuğuna ki Müslümanların gözünün önünde bir daha yapmasın diye. Sonra o mecusi herkes mecusi biliyordu. Ve mecusi olarak öldü. Mecusi olarak gömüldü görünüyor görünüşte. Ama gece bütün ulema evliya o zamanki onu cennette gördü. Ya bunu kitaplarımızda geçiyor. O zaman ona soranlara ne cevap verdi? Son dakika vefat etmeden diyor ben komadayım ama Allah-u Teala'dan meleklere nida geldi canımı almadan evvel. O bizim ayımıza tazim etti. Biz de onun kafir ölmesine razı gelmeyiz. Ona iman telkin edin. Yani böyle 90 senelik gavur, mecusi, ateşperest, putperest son dakikada senin anlamadığın bir anda Müslüman ölebiliyor. Ama 80-90 senelik bir Müslümanın da demektir ki ustura iki taraflı keser kafir gitme ihtimali vardır. Bunun da sebebi yaşarken yapılan günahlardır. Ama günahlar mutlak manada adamı küfre götürmez ama normal görmek, hafife almak, küçümsemek, İslam'ın nişanlarıyla alay etmek, alimlerle velilerle dalga geçmek gibi Allah'ın gazabına dokunan bazı işler vardır. Bunlar çok acı çıkar hem de son dakikada çıkar. Onun için korkalım arkadaşlar. Korkalım. Korkmak işi yani ne diyorlar atasözünde? Sen hesabını kış tut yaz çıkarsa bahtına. Yani sen biraz kalın giyin. Yola gidiyorsun. Havalar zaten bu arada da değişiyor falan. Ya gündüz sıcak oluyor akşam bakarsın çok soğuyor. Sen kışa göre çık dışarı. Yaz çıkarsa baksana yani paltoyu çıkartmak cübbeyi kolay. Çok darlanırsan. Ama yoksa yanında hırkan yeleğin o zaman iş yaş. Sen kork. Bir de ahirete gittin. Ne korkuyorsun ya rahat ol dediler. Tamam ya. Ama rahat gidip de gel bakalım hesaplar çarşıya benzemiyor. Senin kırmadığın çanak kalmamış sen kimi kandırdın derlerse o zaman dönüşü yok ki. Telafisi yok. Böyle bir hesap var mı be? Şimdi herkes bir hesap bekliyor. Üniversitedir, imtihanıdır, şusudur, busudur. Ama illa da alternatifi veyahut da kaybedersem ne yaparım hesabı var. Ama ahireti kaybedersen bir alternatif göster ya. Şu yoldan kazanırım diye bir ümidin var mı? Yok. Nasıl bu kadar bir riski göze alıyorsun? Ebedi bir hayat, sonsuz bir hayat. Kaybettin mi daha kazanması yok. İmtihan bir kere burada. Ölene kadar imtihanımız devam ediyor. Bu imtihanı kazanmak zorundayız yani. Burada da rahat hareket, paylı hareket fırsatı kimseye verilmemiş. Onun için Allah rızası için. Yaz geldi, kış geldi, güz geldi. Bizi ilgilendirmiyor. Biz esir püsür yolcu havası ne yapacağız? Biz ahiret yolcusuyuz. Yazın da ölüm devam ediyor. Yağmurda da devam ediyor. Tatilde de devam ediyor. Evlendiğin gecede ölebiliyorsun. Evlenecekken ölebiliyorsun. Çocuğun doğduğu hemen yeni de ölebiliyorsun. Yani bu ölüm bize bildirilmemesinin sebebi biz her an Allah'ımıza karşı korku, saygı, bunun adı takva, haşyet, havf. Evet, tezarru, yalvarış, yakarış, iltica, sığınmak, teveccüh, yöneliş. Ya Allahümme sellim, sellim, ey Allah kurtar dinimi, imanımı, kurtar imanımı, kurtar. Her akşam namazından sonra evabinden evvelki iki rekatta hıfz-ı iman öğretmiştim size iman koruma namazında. En azından iki rekat kılıp peşine, ya Rabbi imanım sana emanet, sen muhafaza et. Yani Mevla görsün ki bu adam imanını dert ediyor. Bunu görsün. Ama öbür türlü anadan atadan kalma, gelenek görenek hesabı biz de böyle Müslüman olmuşuk, ehli sünnet bulunmuşuk. Fark etmez. Yani ne fark etmez? Yani Hristiyan da olabilirim belki. Yarın bugün fikir değiştiririm, bir menfaat teklif edilir, ehli sünneti bırakırım. Böyle bir şey bizde yok elhamdülillah. Kalplerimiz Allah'ımızın elinde, imanlarımız Rabbimize emanet olsun. Şimdi mektubumuz, 3. cilt 38. mektupta İmam Rabbani Hazretleri 73 fırka hakkındaki hadis-i şerifinin şerhini yaptık. Geçen ders bunu uzun uzun beyan ettik. Şimdi buyuruyor ki, geriyi özetlemeyeceğim çünkü özeti de yarım saat sürer. Geçen hafta dinleseydiniz. Dinleyemediyseniz cübbelahmethoca.tv adresinde bunlar kalıyor. Geri ki sohbetler atılmıyor. Onu da geçen haftayı merak eden, mektubun başıyla ilgilenenler onu dinlesinler tabii çünkü. Yalnız buradan, kaldığımız noktadan, وَحَيْزِ اَنَّ هَذِي الْفِرَقَ الْمُبْتَدِعَةَ 72 fırka dediğimiz mutezile, cebriye, işte müşebbiye, mürciye, şia, bunlar ki kıble ehlidir. Ne demek kıble ehlidir? Yani namaz kılıyorlar. Yani inandık diyorlar, namaz kılıyorlar. لَا يَنْبَغِ الْجَرَاءَةُ فِي تَكْفِيرِهِمْ Bunlara kafir deme hususunda cesaretli olmamak lazım. Atılgan olmamak lazım. Cehalet, yani cesaret cehaletten gelir. İlmi konuşacak olursak, Şia mezhebine mensup olanlar kafir midir? Mutezile mezhebinin mensupları kafir midir? Müşebbiye mezhebi kafir midir diye sorulacak olursa, ne buyuruyor şimdi İmam Rabbani Hazretleri? Bunlar Yahudi gibi, Hristiyan gibi biz gavuruz demiyorlar. Bunlar İslam, Kur'an, namaz, abdest hepsi var. Onun için bunlara kafir deme hususunda cesaret, burada iyi bir cesaret olmaz. Atılmamak lazım bu işe. Kafir deme hususunda pay bırakmak lazım. Ama malem yunkiru li daruriyati din, dinin zaruri meselelerini inanılmazsa olmaz, olmazsa olmaz kurallarını inkar etmedikleri sürece. Şimdi dinin zaruriyatı, dinin zaruriyatı nedir? Amentü billahi ve melaketi ve kutubi ve rusulü. Bunlar. Şimdi ve bil kaderiye geliyor. Kader amentü esaslarımızdan değil mi bu? Hayri ve şerri min Allah-u Teala. Hayri şerri kim yarattı? Allah-u Teala. Ezelde kim takdir etti? Allah-u Teala. Peki şimdi bu kaderi yani inkar etmek mesela ne oldu? Altı esastan birini inkar oldu. Şimdi Yahudi Hristiyanlar kendi peygamberlerine inansa, kendi kitaplarına inansa fakat İslam'a, Kur'an'a, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem inanmasa bu ne olur? Amentü'nün yarıdan ağrısı, yukarısı gitti. Ama şimdi ilahiyattan bazı hocalar çıktı, bu diyalogçu hocalar ne diyorlar? Bunlar diyorlar ki onlar iki şeye inansa yeter. Ya nasıl iki şeye inansa yeter? Dinin zaruri, inanılması gerekli meseleleri var. Bunları inkar edene kafir demek lazım. O zaman kafir demeyen de kafir olur. Şimdi böyle yalan yanlış laflar var işte. Gavura gavur denmez. Ya ne denir? Müslüman mı denir? Ya gavura gavur denmez diye bir şey yok ki. Hani gavur sövme manasındaysa, kaba kaçıyorsa kafir deyin. Kibar olsun. Ben illa gavur deyin diye bir şey konuşmuyorum ki. Millet gavuru hep bir sövme manasında algılıyorsa milleti kızdıracak laflar etmeyin. İnkarcı deyin, kafir deyin. Müslüman değil deyin. Zaten Müslüman değil dedim mi ne oluyor? Yani cennete giremeyen nereye gidecek? Cehenneme orta durak yok ki. Onun için madem öyle işi kibarlaşmanızda zarar yok. Ben biraz kabayım, beni bu yaştan sonra düzeltemezsiniz. Ama ve lakin dinin zaruri meseleleri, Muhammedur Resulullah zaruri midir değil midir? Yani Muhammed Allah'ın elçisidir demek kadar La ilahe illallah'tan sonra mecburi bir şey var mı? Kelime-i şehadette buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu Müslüman olmanın nesidir? Şartıdır. Bugün hangi müftülüğe gidilse, hangi yere müracaat edilse, bir Yahudi, bir Hristiyan, Yahudiden pek çıkmaz da Hristiyandan biraz fazla çıkar, onlarda bir daha yumuşaklık olur. Müslüman olacağım dese, buna eşhedü en la ilahe illallah yeter denir mi? Seni bu kadarla idare edelim denebilir mi? Sen idare etsen Allah idare eder mi? Senin durumun ne olur? Dolayısıyla bu şimdi işin ta başı karıştı. Suyun başını bulandırdılar. Biz şimdi aşağılardan temizlemeye uğraşıyoruz. Biz aşağılardan nereyi temizleyeceğiz? Muhammedur Resulullah tartışmaya açtılar. Bu memlekette hoca geçinenler, İslami cemaatler ve camialar, milyonlara hitap eden gazeteleri, yayın organları, televizyonları bulunan insanlar, Muhammedur Resulullah şart değil diyecek kadar, Muhammedur Resulullah demese de kafir olmaz diyecek kadar beyanlar verdiler, yazılar yazdılar, internet cevapları verdiler, gazete köşe yazıları yazdılar. Biz Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen cennete giremez diye kitap yazdık bunlara reddiye olarak. 4-5 hoca arkadaş. Bu piyasada var. Bunu hep yayın. E şimdi oradan iş bozulunca aşağıdaki teferruata giriyor. Şimdi diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, bidat ehli, efendim reformist, yenilikçi, 72 fırkadan falan diyorsun da dinin zaruri meselesini inkar etmezse buna kafir demeyiz. Ama dinin zaruri meselesini inkar ederse buna mecburen ne diyeceğiz? Kafir diyeceğiz. Çünkü amentüyü bölerse nü'minu bi bazın ve nekfuru bi bazın diyor Allah. Onlar derler ki bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Ulaike humul kafirune hakka. Onlar diyor gerçek manada kafir olanların ta kendileridir. Tekit ifadeleri. Hakka ne demek ya hakka? Hakiki demek. Yani Allah'ın hakka kafir dediklerine bir kısmını inkar eden, Kur'an'ın bir ayetini inkar eden ne olur? Hepsini inkar etmiş olur. Peygamberlerin birini inkar eden ne olur? 104 kitaptan birini inkar eden ne olur? İman tecezzi kabul etmez, bölünme kabul etmez. Meleklere inanıyorum dese, kitaplara inanmıyorum dese. Kitaplara inanıyorum ama Kur'an'a uymuyorum dese. Kur'an'a uyuyorum, hepsini kabul ediyorum da şu ayet işime gelmiyor dese. Ha amel edemiyorum başka. Allah affetsin amel edemiyorum. O başka. Ama bu ayet yanlıştır. Veya Allah'tan böyle bir şey gelemez. Veya Allah böyle bir şey buyurmuş olamaz. Veya ben bunda şüpheliyim. Yani ilahiyatın ileri seviyesinde ismi bende mahfuz kalsın. Canlı yayındayız. Cansız yayınlarda onu söylerim belki. Efendim adam diyor ki kendi aralarında arkadaşlar arasında. Ya bu adam en yüksek seviyedeki adamlardan. Şu anda herkesin tanıdığı, tanımak zorunda olduğu bir makam belki. Ama bu Ali Eren Hoca'da bunun ismi, cismi, kaydı, kuydu var. İsteyen Ali Eren Hoca ile görüşsün. Adam arada özel konuşuyor böyle. Bir büyük sempozyum var, arada tatil olmuş. Birkaç kişiden konuşuyor. Kur'an'ın diyor %25'ine inanamıyorum diyor. Ciddin ispatı var yani. %25'ine diyor şey aklım almıyor yani %25'ine inanamıyor. Artık Kur'an'ı parçalamaya başladılar. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُ الْقُرْآنَ عِظ۪ينَ فَذَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah buyuruyor. Kur'an'ı parça parça edenler, işine geleni alıp gelmeyeni atanlar, tahrif ve yorumlarla değiştirmeye çalışanlar, Rabbine and olsun ki hepsine topluca soracağız. Bütün yaptıklarını bir bir soracağız. Vallahi dünyada istedikleri kadar rahat etsinler, ahirette çok büyük paçavra olacaklardır. Rezil perişan olacaklardır. Satmasınlar dinlerini, imanlarını. Kimse Muhammedur Resulullah'ı satmasın. Kimse Amentü'den bir meseleyi satmasın. Bunsuz da olur demesin ya. Olmaz ya. Ne var ki bunda? Tamam biz Yahudi Yahudiliğinde kalabilir. Dinde zorlama yok. La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Bir Yahudi'ye zorla sen gel Müslüman ol denir mi? Denmez. Bu İslam'da da caiz değildir. İslam'da davet vardır, teşvik vardır. İslam'ın güzelliklerini anlatırsın. Tebliğini yaparsın. Adam ben Yahudi kalacağım, Hristiyan kalacağım. Allah ona o özgürlüğü vermiş. فَمَنْ شَافَلْلُوا مِنْ وَمَنْ شَافَلْلَكْفُرْ İsteyen inansın, isteyen kafir olsun diyor Allah. Kafir olsun ama bu serbestlik ve özgürlük nerede? Dünyada diyor. Ahirete çıktığın zaman isteyen cennete gitsin, isteyen cehenneme demeyeceğim. Çünkü neden? O zaman kimse cehenneme gitmek istemez ki. İnna atedna lizzalimine nara. Müslüman olmayana mecbur istikamet cehenneme zümerayı göstereceğim diyor. E şimdi burada Allah dünyada bu serbestliği tanımıştır. Dolayısıyla biz Hristiyanları Müslüman yapmak zorunda değiliz. Yapmakla mükellefiz, onları zorlamakla görevli değiliz. Kur'an'da Allah Habibine ve ma ente aleyhim bi cebbar. Habibim sen kafir müşriklere, ehli kitap Yahudi Nasarası'na karşı zorba cebbar biri değilsin. Fezekkir bil Kur'an men yehafu ma'id. Sen Kur'an'la vaaz-ı nasihatlere devam et. Ama kime? Tehdidimden korkana. Bu demek değil ki korkmayana anlatma. Korkan ancak faydalanacak, korkmayana vız gelecek, tırıs geçecek. Ama sen Kur'an'la kime vaaz et? Tehdidimden korkana. Yani ona fayda verebilirsin demek. Yoksa aldırmayana anlatma demek değil. Çünkü öbür ayette fedekkir innefe'ati zikra. Habibim vaaza devam et. Ama vaazın fayda verirse herkese fayda vermeyecek diyor. Ebu Cehil'e vermediği gibi, Ebu Leheb'e vermediği gibi. Seyedzekkeru men yakşa. Beni görmeden, beni yaratan bir Allah var diye düşünüp korkanlar vaazdan etkilenecek diyor. Ama gayben, gıyaben Allah'tan korkmayanlar vaaz nasihatten hiç tesirlenmeyecek. O zaman vazifemiz ne? Vazifemiz İslam'ı anlatmak. Tamam, adam inandı. Tamam, ona Müslüman muamelesi yaparız. Adam inanmadı, diyor ki ben şurasına inanmıyorum. O zaman biz ona Müslüman muamelesi yapamayız. Ama sen diyorsun ki tamam, sana tenzilat yapalım. Sen ikiye inan, senden kabul edeceğiz. Ama bu seni Allah adına konuşma hakkın yok ki. Sadece Allah'a ahirete inanmakla Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyen bu adamlar Türkiye'nin en fıkıh fetva alanında milletin müracaat ettiği isimler var. Ne yapacağız şimdi? Onun için dinin zaruri meselelerini inkar ederlerse, etmezlerse kafir demek uygun değil. Velem yeruddu ma sebete minel ahkami şer'iyyeti bit tevatüri. Şeriatın hükümlerinden sabit olanlar var. Neyle sabit? Tevatürle. Tevatür ne demek? Tevatür demek yani akaidde anlatıldığı üzere vel haberu sabitu ala sinet kavmi la tusavvaru tevatuhum alel kezib. Yalanda birleşmeleri mümkün olamayacak derecede herkesten gelen yani yaygın bir haber. Mesela namazın 5 vakit oldu. Bu öyle bir tevatürdür ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 5 vakit olarak sahabeyle kılmış kıldırmış, bunu bütün alem biliyor. O günden bugüne kadar da hala bu böyle tatbik ediliyor değil mi şimdi? Biri kalksa bu 5 değil dediği zaman bu tevatürle sabit olan hac farz değil veya içkinin haramlığı ayetle sabit, bu efendim içilebilir derse, bunlar şeriatın hükümlerinden tevatürle sabit olanları reddetmiş olurlar. Evet. Ve kabilu, eğer kabul ederlerse ma o şeyleri ki ulime meci'u mineddin bi zarur. Dinden zarureten geldiği bilinen. Zarureten ne demek? Yani mecburi olarak, yani ince bir araştırmaya lüzum yok. Biz şimdi bu kadar Müslümanım diyen 1,5 milyara yakın insan vardır. Bunların hangisine sorulsa herkesin yani doğup büyürken öğrendiği İslami bilgilerde Allah inancı, melekler inancı, kitaplar inancı, peygamberler inancı, değil mi, ahiret günü, kader, ondan sonra işte namazın 5 vakitiydi, zinanın haramlığıydı, faizin haramlığıydı, bu gibi İslam'ın bize getirdiği neler var? Efendim hükümler vardır. Bunları kabul ederlerse, inkar etmezlerse, itikatlarında ne kadar yanlış fikirler olsa da biz bunlara kafir demeyiz. Ama şimdi Şia meselesinde biz Şia'yı ceffel kalem, bütün Şia fırkası kafirdir diyemeyiz. Ama aralarında neleri vardır? Fırkaları vardır. Bir Şia 23-24 fırkadır. Ta bizim eski kitaplarımızın beyanı. Şimdiye kadar o da kim bilir kaça bölünmüştür. Şimdi biz burada tefrik yaparız. Yani ne demek? Ayrım gözetiriz. O ayrım da şuna göre yapılır. Efendim, birisi derse ki vahiy Ali'nin hakkıydı, Muhammed'e Cibril şaşırdı götürdü dediği zaman bitmiştir. Bunun daha acabası yoktur. Bu kıpkızıl kafirdir. Peki birisi kalksa dese ki efendim, daha ilerisi var tabii. Ali ilahtır. Ona tapınılabilir. Onda, efendim, bu da kafirdir. Bunları çıkarıyor. Şimdi ama Allah'a inanıyor. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inanıyor. Fakat Ali'yi radıyallahu anh Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan üstün sayıyor. Buna kafir diyemeyiz. Buna kafir diyemeyiz. Ama ehli sünnettir de diyemeyiz. Çünkü ehli sünnet olması için Yani bu Ebu Bekir ve Ömer'in eftaliyetini Osman'ı kesin dememekle birlikte, yani üçüncülükte hadi Ali olsun üçüncü, Osman olsun dördüncü, Rıdvanullahi aleyhi ecmain. Orada büyük bir tartışma açmayız. Ama Ebu Bekir'le Ömer'de kesin iddialıyız. Hadisler böyledir. Bu itibarla dese ki işte Ebu Bekir Ömer'den Ali daha üstündür, biz buna kafir demeyiz. Ama ehl-i sünnet mezhebin içinde de görmeyiz. Görmeyiz. Ama kafir demeyiz. Şimdi bu meseleler hassas mesele. Mesela Ebu Bekir Sıddık'ın eftaliyetini inkar etse, yani çok üstün değil, en üstünü o değil dese, buna kafir demeyiz. Ama sohbetini inkar etse, yani sahabi değil dese, kafir olur. Çünkü Kur'an'da izyekul li sahibi, mağarada sahibin arkadaşı. Bunu Şia da kabul ediyor ki mağarada arkadaşı bir kişi vardı, o da kimdi? Ebu Bekir'di. Bunu Şia da kabul ettiği için ayetteki sahip kelimesi sohbetten gelir. Sohbet sahabi aynı kökten gelir. Birlikte olan arkadaş demektir. Sohbetini, beraberliğini inkar eden ayete çattığın noktada ne olur? Kafir olur. Ama tabi Şia ne diyor? E diyor Ebu Bekir'i niye sona bıraktı? Arkaya bırakırsa fitne çıkaracak diye diyor. Onun için diyor onu yanına aldı da diyor gözetimi altında tutmak için. Ebu Bekir'e radıyallahu anh büyük bir iftiradır. Büyük bir iftiradır. Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. La yedhulul cennete mubghiduk ve lev kâne amelü ve amele seb'ine nebiyya. Ey Ebu Bekir, 70 peygamber kadar ibadet yapsa sana kızan cennete giremez. Çok büyük borcumuz vardır Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Osman'a. Siyeri iyi okuyan bunu görür. Onları nasıl biz efendim sahabelikten çıkarırız veya Resulullah'ın sevmedikleri adamlar deriz. Allah muhafaza ya Rabbi. Evet. Fakat bu kafir demek kolay değil. Kolay olmadığından da, yani bir adam ben Ebu Bekir'i Ömer'i sevmiyorum dese, sevmiyorum dese, buna bile kafir diyemiyoruz. Ehl-i sünnet bu noktada bu kadar, sevmiyorum dese diyemiyoruz. Ama söverse diyoruz. Onda da bir ihtilaf var ama cumhur ulemanın görüşü söven kafir olur. Sevmek işi biraz farklıdır. Bu itibarla şimdi mesele nereye geliyor? Ayşe anamız. Ayşe anamız radıyallahu anha hakkında bir iftira yapılmıştır. Bu iftira üzerine uzun mesele, şimdi dersimizin konusu değil, Allah Teala Nur suresinde 18 ayet indirmiştir. Bu 18 ayet Ayşe anamızın nesine gelmiştir? Beraatine dair gelmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman için bu dedikodular aşılsın diye ayrı kalmıştır kendisinden. Ayşe anamız o arada çok üzüntü geçirmiştir. Ama neticede bu ayetler gelince Efendimiz sevinçli vaziyette yanına girerekten ey Ayşe sevinebilirsin, Allah seni beraatini indirdi deyince, yani bir de teşekkür bekleyince sana teşekkür etmeme lüzum yok. Niye teşekkür edeyim? Allah'a şükrederim demiştir. Dolayısıyla Allah bizzat bu işi üstlenmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in 18 ayetinde bu meselede nas, yani sarih beyanlarla, açık delillerle ayet getirmiştir. En açığı şudur. اَطَّيِّبَاتْ لِطَّيِّب۪ينَ Temiz kadınlar temiz erkekleredir. Muhammed Mustafa'dan temiz erkek olmadığına göre onun eşlerinden daha temiz kadınlar yoktur. Bu ayet böyleyken Ayşe anamıza kötü kadın iftirası yapan Şia mezhebinin ekseriyetidir. Bu iftirayı yapanlar 18 ayete muhalefetten dolayı kafir olurlar. Bu iftiraya katılanlar kafir olurlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar zaruriyattır. Ayetle, tevatürle sabit olan bir konulara geldi mi, çattı mı o zaman iman kalmaz. Ama Ebu Bekir'in de eftaliyetine dair hadis vardır çok. Velakin orada tevatür devreye girer. Yani tevatür dediğimiz ne gibi? Yani 5 vakit namazın herkes tarafından kabul edildiği gibi bir tevatür, kuvvetli bir tevatür olmadığından o noktada ehli sünneti bağlar ama öbür fırkaları diyelim bağlamayabilir. Biz de ona kafir diyemeyiz. Ama ayetle geldikten sonra herkesi bağlar. Kimse burada kıpırdanamaz. Ondan sonra Bakın şimdi meseleye. Irak'tan alimler geldiler. Lale Gül Efendi'de de konuşma yaptılar. Ben size dinleyin dedim. Bu insanlar Şia'nın şu anda Irak'ta yaptığı zulmü, Ehl-i Sünnet'i nasıl kestikleri, boğazladıklarını anlattılar. Allah Ehl-i Sünnet'i kurtarsın. Şimdi bu Ehl-i Sünnet'in durumunda, anlatıldığı durumda, Efendi Hazretlerimizin de ziyaretindeydik, orada da anlattılar. 200 tane camiyi yaktılar. İmam-ı Azam camisini de bayağı bir zarara uğrattılar. İmam-ı Azam Efendi kabri olan. Ve mushafları yaktılar. Şimdi mushafları yakma işine biz bir mana veremedik yani. Ama ben onu bildiğim için onlar da şaşırdılar. Ben dedim şu yüzden mi? Çünkü mushafları yaktı deyince bunlar Şia, namaz kılıyorlar. Efendim kadınları kapalı. Erkeklerin bir kısmı sakallı, sarık sarıyor. E şimdi bu durum karşısında mushafları yaktılar. Efendim şeyi, Mehdi orduları, bilmem ne ordular, biz bunların adı bize şey geliyor. Halbuki bunların hepsi Şii. Çok tehlikeli adamlar. Camileri yakanlar da bunlar. Bu radikal, militan Şiiler. Şimdi Kur'an'ı yakmasındaki bir manayı kimse çözemedi. Niye Kur'an'ları yakıyorlar? Bizim Kur'an'ımız, o da Müslüman. Kur'an'ı eksik kabul ediyorlar. Yani Kur'an doğrudur. Kur'an'da yanlış yok ama eksik. Niye? Ehl-i Beyt'i metheden çok ayetler var. Ebu Bekir Ömer Osman zamanında bu ayetler Kur'an'a konmamış. Şimdi bu görüş, Sabuni Hazretleri de büyük allame gelmişti radyoda, bir ben ona tercüme yapmıştım. Bu konuyu dile getirmişti. Yani Sabuni hüccet, dünya çapında bir alim. Kur'an'ı eksik kabul etmek nedir? İnna nahnu nezzelne zikra, bu Kur'an'ı biz indirdik ve inna lehu lehafizun, bunu korumayı üstlenen de biziz ayeti var. Bunu Şia da kabul ediyor. Yani Kur'an'ın şu andaki bütün ayetlerini kabul ediyorlar. Burada şu ayet yanlış demiyorlar. Ama eksik dediğin zaman, bu ayete göre Allah ben bu Kur'an'ı koruyacağım dedi, koruyamadı. Direktman kafirliktir. Kur'an eksik değildir. Kur'an tas tamamdır. Harfine noktasına zeval gelmemiştir. Zaten neshedilen ayetler vardır. O Resulullah Efendimizin hayatında neshedilmiştir. Zaten Cibril Emin her sene Ramazan'da ne yapardı? Mukabele. Resulullah Efendimiz okur, Cibril dinlerdi bütün Kur'an'ı. Son vefat edeceği sene iki kere Efendimiz okudu, Cibril dinledi tümünü. Yani bu kadar tasdiklidir bu. Buna eksik demek, Resulullah'a risaletini tebliğ etmedi demektir. Veyahut o etti de bunlar gizlediyse Allah muhafaza etmedi, edemedi demektir. Bu da adamı kıpkızıl kafir eder. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'yi güzel anlayabiliyor muyuz? Kafir demeye atlamamalı ama İbni Kemal'in fetvalarına kızıyorlar. İbni Kemal kimdir? Yavuz Sultan Selim Hazretlerinin efendim Şeyhül İslam'ıdır. Kabrinin üzerinde de onun atının efendim ayağından sıçrayan çamuru üzerine vasiyet buyurmuştur. İbni Kemal Allame-i Cihan'dır. Efendim, Ebu Suud kimdir? Kanuni'nin dönemindeki Şeyhülislam. Ebu Suud Efendi dediğin zaman Araplar ilmine hayrandır. O zamanki bütün alimler aciz kalmıştır bir Ebu Suud tefsiri efendim yazmaktan. Ama Alusi gibi koca bir alim bütün Ebu Suud'un peşinden gitmiştir. Şeyhülislam, Şeyhülislam dediği zaman hep Ebu Suud'u konuşuyor. Ve İbni Kemal'in de tefsiri vardır. Basılmamış ama kütüphanelerde vardır. Fetvaları vardır. Bunların hepsinin kendilerinin fetvaları vardır. Osmanlı'nın fetva işlerini bu mübarek alimler üstlenmiştir. Bunlar dünya çapında eşsiz alimlerdir yani. Şimdi İbni Kemal'in fetvasında, Ebu Suud'un fetvasında Şia'yı tekfir eder. Yani Şia'ya kafir der. Ama onların maksadı nedir? İşte bu dediklerimdir. Ali'ye Allah derse, peygamber derse veya efendim Kur'an eksik derse, Ayşe anamıza iftira ederse bunlardır yani. Bu şartlar altında kafir olurlar mı? Olurlar. Hatta İbni Kemal ve men şekke fî kubrin fe ve kafir, kafir olduklarına şüphe eden de kafirdir demiştir. Bu Arapça ibareleriyle, kütüphanedeki adresleriyle bellidir. Bu durumda ne anlıyoruz? İmam Rabbani diyor ki bunlara kafir demeye cesaret etmemek lazım. En azından gelelim. Bütün bunları geçtik. Ya bunlar da tamam. Sınıfı geçenler var. Onu da demiyor, onu da demiyor. Aşağınamıza da iftira etmiyor. Falan falan falan. Kur'an'a da eksik demiyor. Diyelim bunları hepsi geçtik. Bunların içinde Muaviye radıyallahu anh'a kafir demeyen hemen hemen yoktur. Muaviye radıyallahu anh taraf ve etrafında 10.000'i aşkın sahabi vardır. Bu sahabiler içinde aşere-i mübeşşereden Talhaler, Zübeyirler vardır. Ayşe anamız da Cemel vakasında iştirak etmiştir. Bunlara kafir demenin durumu, diğer bir hadis-i şerifte bir Müslümana kafir diyen, karşı taraf kafir değilse küfür kendine rücu eder. Hadis-i şerifine göre çok büyük tehlikededir. Ama ben Muaviye'yi sevmiyorum dese biz buna kafir demeyiz. Anladın mı? Bütün o sahabe, 10.000 sahabe ben bunları sevmiyorum dese kafir demeyiz. Ama ehli sünnet de demeyiz. Mümkün değil ehli sünnet olamaz. Ve lakin bu sahabe kafir oldu. Peygamber vefat ettikten sonra 10.000, 20.000 sahabe mürtet oldu, dinden çıktı diyorlar. Bunu derlerse halt ederler. O zaman biz onlara kafir demek mecburiyetinde kalacağız. Niye? Sahabenin ve küllen vaadallahu husna, Allah Kur'an'da diyor ki sahabenin hepsine cenneti söz verdim diyor. Çünkü ayette Allah diyor ki la istevi minkum men enfaka min qabl fethi ve qatel. Hadid suresi. Mekke'nin fethinden önce Allah yoluna mal veren ve canıyla cihad edenle Mekke fethedildikten sonra mal veren ve harbe katılan, cihada katılan eşit değil. Niye? Ulaike azamu dereceten minellezine enfeku min ba'du ve katelu. Mekke fethinden önce iş daha netleşmemiştir. Acaba ne taraf kazanacak, ne taraf kaybedecek, bir tersine döner mi hesapları devam etmiştir. Bu durumda önce Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali en baştadır, çocukluğundan başlamıştır. Çocukluğundan başlamıştır. Sebektukum ilel İslami turra. Hazreti Ali'nin sözünde. Hepinizden önce Müslüman oldum diyor. Sabiyye ma velegtü evane hulmi. Daha tüylerim çıkmamışken, buluğa ermemişken ben Müslüman oldum diyor. Büyüklerden birinci Ebu Bekir'dir ilk Müslüman. Çocuklardan Hazreti Ali'dir, kadınlardan Hazreti Hatice'dir vesaire. Şimdi bu tasnifler yapılmıştır. Buna göre tabii kıdem vardır. Kıdeme göre eftaliyet vardır. Bunlar reddedilemez. Şimdi Ebu Süfyan ne zaman Müslüman olmuştur? Mekke fethinden sonra. Peki Hint ne zaman Müslüman olmuştur? Ebu Süfyan hanımı, Muaviye radıyallahu anh'ın annesi fetihten sonra. Buna göre fetihten önce Müslüman olanlar onlardan üstündür. Yani onları tabii ki bir Talha ile Zübeyir ile efendim değil mi? Daha önce Müslüman olan cumhurla, ekseri ashab ile kıyas edemeyiz. Öbür sahabenin fazileti yüksektir. Velakin peşine bak. Bunların derecesi üstündür ama diyor. Ve küllen vaadallahu'l husna, Allah hepsine de cenneti söz vermiştir diyor. Ayet bu. Bu durumda Allah'ın cenneti vaat ettim buyurduklarına peygamberden sonra bunlar mürtet oldu. İftirasını yapabilmek büyük bir cinayettir. Dinsizlikle suçluyorsun sahabeyi. Halbuki Kur'an bize nereden gelmiştir? Bu kadar hadisler bize nereden gelmiştir? Dinin tümü bizde nasıl derlenmiş, toparlanmıştır? Bütün bu sahabelerin rivayetleriyle, ki Muaviye radıyallahu anh bir rivayet vahiy katibidir, bir rivayet normal katiplerine, ama Efendimizin mektuplarını yazdığı kesindir. Mektuplarını yazdığı kesindir. Hatta Hazreti Muaviye babasının gücü altındayken Mekke döneminde gizlice Müslümandır. Kendisi diyor ki, babası Ebu Süfyan Mekke'nin komutanıdır. Ebu Cehil'den sonraki komutan odur. Ve lakin ben diyor Mekke'de imanımı açıklayamadım. Ama Mekke fethedilmekle ben de rahatladım. İmanımı izhar ettim diyor. Bu itibarla Hazreti Muaviye'nin imanı öncedir. Ama babasının, annesinin imanı kesinlikle sonradır. Ama ondan sonra da ne olmuştur? Huneyn Muharebesi olmuştur. Değil mi? Huneyn Muharebesi'nde de Ebu Süfyan Resulullah Efendimizin yanında çok büyük bir pehlivanlık göstererek çarpışmıştır. Canını ortaya koymuştur Ebu Süfyan. Bunların imanını artık laf söyleyecek adamın alnını karıştırın yani. Resulullah'ın imanlarını kabul ettiği insanların imanlarını kimse ne yapamaz? Tartışmaya açamaz. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle işler olmuştur ki ismi şu anda aklımda değil, sahabeden biri Mekke fethedilmiş. Müslüman oldum diyor. Resulullah Efendimizin yanına kadar tavafta, Mekke fethinde kalabalık var. Tavafta hepten sıfıra kadar yanaşmış. Ama içimden diyor onu öldürmek geçiyor. İman yerleşmemiş. Burada ameliyatlar devreye giriyor. Kalp ameliyatları. En büyük doktor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kansız, cerrahatsiz ameliyat yapıyor. Aynı böyle. Hemen bana döndü diyor. Ne düşünüyorsun ey filan? Çok oldum diyor. İşte çok mutluyuz işte tavafta işte budur. Elini mübarek diyor, kalbimin üzerine bir sürdü. O anda dünyada ondan çok sevdiğim kimse kalmadı diyor. Bu ameliyattır. Bunu ancak Resulullah yapabilir ve yapmıştır. İstese sen münafıksın, vurun bunun boynunu diyebilir. Ama ona bir şans tanımış, onun ezelde imanlı yazılanlardan olduğu Mevla'dan bildirilmiş, onun için Übey ibn-i Selül'ün akıbetine uğramamıştır. Çünkü Übey ibn-i Selül münafıkların reisidir. Son nefesinde Resulullah'ın gömleğini istemiştir. Dış gömleğe gönderdi Efendimiz, iç gömleğini isterim falan diye millet onu döndü tövbe etti sanmıştır ama aslında son zamanda da ölürken de münafıklığını göstermiştir. O inanmamıştır. Burada Allah devredeyken Celle Celaluhu kimse peygamberi kandıramaz. Allah devredeyken kimse peygamberi kandıramaz. O zaman kainatın efendisi kendini yani öldüreyim diye içinden o anda geçirene bile müdahale edip de kendisini ona her şeyden canından daha ileri sevgili hale getiriyor. Bu budur. Daha birçoklarına bunu yapmıştır. Ebu Süfyan hakkında da böyle bir kıssa vardır siyerde. Tafsilatı şimdi vakit yok. Mesele nedir? Artık Resulullah onların imanını Allah'ın kabulüyle kabul etmiştir. Geçen derslerde febâyi'hünne estağfirullahunallah Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'in de aralarında bulunduğu ve reisliğini yaptığı, başkanlığını yaptığı kadın cemaati biat ederken Allah Habibine onların ahdini kabul et ve onların affı için benden mağfiret talep et demiştir. Ama münafıklar için ne buyurmuştur? İstagfirlehu mevla testagfirlehu min testagfirlehu seb'ine merrate felen yagfirullahu lehu. Habibi Übey ibn-i Selül gibi Medine'de 70 tane münafık var. 300'e yakın erkek var genelde. 80 tane kadın. Sen bunların affını benden istesen 70 kere de af istesen affetmeyeceğim demiştir. Affetmeyeceklerini bildirmiştir. Kainat Efendisi de cuma hutbesinde bunların adını vererek dışarı çıkartmıştır. 35 tanesini kum ya filan feynneke münafık. Ey filan çık kalk sen münafıksın demiştir. Bu teşhirler yapılmıştır. Cenazeleri musallada bırakılmıştır. Kılınmamıştır. Sahabenin arasında namaza geldikleri halde. Onun için taşlar yerine oturmuştur. Pis temizden seçilmiştir. İslam tamama ermiştir. Artık bundan sonra 1400 sene sonra gelip de koltuklara kurulup da sempozyumlar ayarlayıp da bir takım vakıflar tarafından Muaviye düşmanlığı, sahabe düşmanlığı yapılaraktan bunlar dinsiz, mürtet gösterilemez. Gösterilemez. Din adına bu yapılamaz. Senin görüşün olabilir, hiç kimseyi bağlamaz. Şimdi bunlar adamı kafir edecek hususlardır. Yani sahabeye kafir demek ve sahabenin çoğunun bir kısmının ekseriyetinin mürtet olduğunu söylemek. Yani Hazreti Ali'nin taraftarı olmayanların hepsi dinsizdir diyorlar sahabeye. Açıkçası bu. Bunu diyorlar. Bunu biz kabul edemeyiz. Bu dinin zaruriyatına aykırıdır. İmam Rabbani diyor ki o zaman okuduğun Kur'an'a bile ne girer? Şüphe girer. Çünkü burada Kur'an bütün Hazreti Ebubekir Ömer zamanında toplanırken de sende iki ayet, sende iki ayet yazmışlar deve kemiklerine, derilere, bütün sahabeden gelmiştir. Yani bunlara kafir ve mürted oldu dediğin zaman ne Kur'an kalır, ne hadis kalır, ne din kalır, ne iman kalır. Sen her şeye soru işareti koydurmak istiyorsun. Ondan sonra zaten de teravih Ömer çıkarttı. Teravih kılmayalım. Cuma'yı Osman çıkarttı. İkinci ezan koydu. Cuma'yı kılmayalım. Değil mi? Ondan sonra kolayını buldun. Rejimi Ömer yaptı. Boşver. Müt'ayı Ömer yasakladı. Onun için müt'aya devam edelim. Dakikalık nikah. Kapıda girerken kıyıyor, çıkarken boşuyor. Diyor bir saatliğine nikahlanıyor muyuz? Tamam. Al paranı 100 milyon. Niye peki bunu Resulullah haram etti kıyamete kadar? Diyor ki onu Ömer diyor haram etti. Ömer haram etmedi. Resulullah Hayber'de haram etti. Ondan sonra beyan etti. Ömer radıyallahu anh. Ömer teravih icat etmedi ki radıyallahu anh. Nimetil bidat vazi. Bu ne güzel bidat buyurdu. Çünkü Efendimiz 3 kere kıldırdı zaten. Ama bir Ramazan boyunca devam ettirmedi. Farz olur tehlikesinde. Ömer de dedi ki peygamber ölünce vahiy kesildi. Daha yeni bir farz çıkmaz. Madem 3 gün yaptı bunu demek ki sünnette var. Bu çok güzel oluyor. Her gece kılalım dedi. Bu sünnette aslı olan bir şeyi beyan etmektir. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sünnet tayin etme hakkını da vermiştir. Değil mi? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdi. Benim sünnetime ve 4 halifemin sünnetine. Orada hulefai raşidin geçiyor. Şia onu nereye alıyor çekiyor? 12 imama çekiyor. Dolayısıyla Ebu Bekir Ömer Osman'ı halife kabul etmiyor. Ama bir, ortada bir gerçek var. Resulullah'tan sonra kim halife oldu? İslam aleminde kim halife oldu? Sen şimdi bunu rüya görerekten değiştiremezsin ki. Ya o zaman Allah'ın peygamberin istemediği bir şey mi oldu? O zaman bütün sahabe yanlışta mı birleşti? Ya Resulullah ümmetim sapıklıkta birleşmez buyuruyor. Senin fikrin hep hakla çelişiyor. Şu anda bunları nasıl hortlatıyorlar biliyor musunuz? Ne hortlatmalar ne hortlatmalar. Ne kanallar kurmuşlar. Bir efendim bir trilyon veriyorlar, üye oluyorlar. Öyle kanallar vasıtasıyla, uydular vasıtasıyla, dünyanın her yerinde bu toplantılar. Canlı yayın veriyorlar. 3 gün sürüyor. Bütün milleti davet ediyorlar. O da gidiyor, hakkı söyleyen bir iki kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor, geri kalan susuyor. Bu olur mu ya? Olur mu sahabeye bu kadar dil uzatmak? Olacak iş mi bu ya? Şimdi, ondan sonra gelelim. Bunlar mesela bu İmamiye fırkası, Caferiye fırkası, bunlar fırka fırkadır. Bunlar mesela 12 imama masum diyorlar. Masum ne demek? Günahsız. Halbuki peygamberlerden başka günahsız yok. Biz Ebu Bekir Sıddık'ı da masum demiyoruz. Ebu Bekir Sıddık peygamber olmadığına göre masum değildir. Yani masum ne demek? Günah işlemek istese bile yapamaz. Böyle bir koruması var. Tabii ki Ebu Bekir evliyanın başıdır, sahabenin başıdır, mahfuzdur, korunmuştur ama masumluk ayrı bir şey. Şimdi hal böyle olunca bunlar 12 imamı peygamberlerden üstün tutuyor. Kendi itikatları. Peygamberlerden üstün diyor. Şimdi Cafer-i Sadık bizim de imamımız, kurban olalım ama Cafer-i Sadık Musa Aleyhisselam'dan üstün olamaz ki. Şimdi böyle karman çorman bir şey. İşte bu gibi konular dinin zaruriyatını inkara gider. İmam Rabbani de diyor ki kafir denmez ama dinin zaruri bilinen, tevatürle sabit olan esaslarına efendim red ve inkar yaparlarsa o zaman kafir demek hak olur. Aksi takdirde denmez. Zaten müşahhas olarak her şeyi kafirdir, o zaman sen de Şiisin, sen de kafirsin denebilir mi? Denemez. Çünkü sen onun itikadını tespit, özel olarak inancını bilemezsin. Dolayısıyla biz ne diyoruz? İşte demin söylediğimiz bazı şeyleri söylüyoruz. Ayetleri inkar eden, Kur'an'a eksik diyen, anladınız mı? Vahiy şaşırdı diyen, Ayşe anamıza iftira eden, efendim vesaire. Bu gibi itikatlar adamı kafir eder. Yoksa biz küllün kafir hepsine diyemeyiz. Ama tabii ki ehli kıble oldukları için tekfir edemiyoruz ama tasnif ediyoruz. Tasnif ne dedim? Bölümledik, kısımladık. Siz de buna göre size bu iş düşmemiş. Yani siz şimdi sen Şiisin gel bakalım kafir misin değil misin seni bir kontrol edeceğim diye adama kalkıp da sorgu sual yapma hakkınız yok. Çünkü sizin de o kadar bir bilginiz yok yani. Bir de adama sen kafirsin demenin de bir lüzumu yok. Orada mesele nedir? Kur'an'ın eksik olmadığı, aşağı namazın beri olduğu, efendim Hazreti Ali Efendimiz'in de bizim nezdimizde çok kıymetli bir halife ve imam olduğu, bu gibi müşterek noktalar tabii geliştirilir ama kafir olacakları noktaları da tebliğ niyetiyle, emri bil maruf niyetiyle, bak bu insanı dinden çıkarır, sahaben mürted olur. Ben sana illa Muaviye'yi sev diye zorlanmıyorum. Ben seviyorum. Hadiste böyle diyor, sahabemi sevin diyor. Allah'ı sevin diyor. Allah'ı sevdiğiniz için beni sevin diyor. Beni sevdiğiniz için de sahabemi sevin diyor. Hadis böyle söylüyor. Biz bu kadar hadisler var. Bu kadar hadisler muaciyesinde. Biz sahabenin hepsini seviyoruz. Ama tabii ki Hazreti Ali, Hazreti Muaviye'den kıyas edilemeyecek derecede üstün görüyoruz. Ama Hazreti Muaviye'yi de diğer bütün evliyadan, sahabe olmayan bütün evliyadan üstün görüyoruz. Burada biz hadislere dayanıyoruz, ayetlere dayanıyoruz. Hurafe ve bid'atlara, acem palavralarına dayanmıyoruz. Bizim delillerimiz var. O zaman efendim insanlar, şimdi insanlar çok cahil kaldı. Sünnilerde cahillik var. Adam sünniyim diyor, Kur'an'ın ayetini inkar ediyor. Böyle sünni olsa neye yarar? Öyle sünni var ki kafir olmuş, öyle şii var ki kafir değil. Tamam şiidir, ehli sünnet değildir ama en azından imanını kafir olacak olmaktan sakınmış yani. Kafir olacak noktalara gelmiş durmuş, oradan ileri gitmemiş, öyle şiiler var. Ama öyle de sünniler var ki, bu öyle şu ayet diyor, Kur'an'da olsa da inanmıyorum diyor. Ben öyle sünniler de gördüm yani adam kendine sünni demek de, sünni anadan babadan doğmakla da sünni olunmaz ki. Burada kriterler var, o da nedir? Din-i mübini İslam'ın amentüsüne inanılması gereken bütün ahkamına kayıtsız şartsız inanmak. Bak yapmak, amel etmek demiyoruz. İnanmak diyoruz burada. Bu şarttır. Bunu kimse değiştiremez. Buradan kimse bir parça koparmaya kalkamaz. İmanlarımız Allah'a emanet. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep haber verdi bunları. Ne dedi Hazreti Ali'ye? Heleke fike ifnan. Ey Ali, iki türlü insan senin uğrunda helak olacak. Birisi seni hiç sevmeyip sana kafir diyen hariciler. İlk defa Hazreti Ali'ye karşı hariciler çıktı. İbn Abbas falan sağken. Bu hariciler Hazreti Ali'ye kafir dediler. Hazreti Ali'ye kafir dediler, şöyle dedi, bunlar acayip acayip adamlardı bunlar. Bunlar Müslüman'ı, tabiini, mübarek evliyayı kesiyordular. Ondan sonra da çıkıp da bir daldan hurma koparsa onun parasını da oraya asıyordular. O kadar da takva geçiniyordular. Resulullah bunları haber verdi. Bunlar Medine'nin doğu tarafından çıktı. Yahrucu kavmun min kıbelil meşriki. Buhari'nin son hadisi. Doğu tarafından bir takım adamlar çıkacak. Buhari'de bu. Evet. يَقْرَوْنَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı da çok iyi okuyacaklar. Ama لَا اَوْجَعْزُ تَرَاقِيَوْمْ Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Ve يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّمْ مِنَ الرَّمِيَ Ok attığın zaman o ok nasıl avı delip geçiyor, hiç avdan kan bile bulaşmıyor oka. Öyle hızlı çıkıyor ya, onlar dinden öyle çıkacak. Ya bunları haber verdi. سِيمَامُ التَّحْلِقِ Alametleri tıraştır. Kafalarını böyle tıraş ediyorlar. Ondan sonra bir rivayet sakallarında bu alametlerini de böyle belirtti. Efendimiz'den hemen sonra Hazreti Ali döneminde bunlar çıktı ve el-kavariç kilabunlar, bunlar cehennem köpekleridir hadis-i şerifte beyan edildi. Çok hadis var bu hususta. Hatta sahabeden biri diyordu ki Resulullah'tan bunu duymadımsa şu iki kulağım sağır olsun diyordu. Yani kaç kere duydum ki bunlar cehennem köpekleridir. Bunları öldüren cennetliktir. Bunların öldürdüğü de cennetliktir. Çünkü bunlarla savaşırken şehit oldu bazı Hazreti Ali taraftarları. Onlar da şehit oldu. Bunlar çıktı yani. Ondan sonra ne buyurdu? Bir de seni çok sevenler de helak olacak. Çünkü sevmenin nesi var? Hududu var. Şimdi biz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyoruz ama ona biz ilah demiyoruz. Biz ona tapmıyoruz. O yaratabilir demiyoruz. Onu Allah'a ortak koşmuyoruz. Durduğumuz nokta belli. Biz onu aracı yapıyoruz. Onu aracı yapmamızı da Rabbimiz emrettiği için. Sevmemizi emrettiği için. E o zaman sen de Hazreti Ali'yi seviyorsan onun sevdiklerini de seveceksin. Hazreti Ali Ebu Bekir'i çok seviyordu. Ömer'i, Osman'ı çok seviyordu. İnne Ebu Bekir'in Ömer eftalü adil ümmet. Resulullah'tan sonra bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'le Ömer'dir dedi. Bütün toplu kalabalığın huzurunda vaazla söyledi. Sonra dediler ki yanındakiler, sonra kim dediler? Müslümanlardan bir adam dedi. Orada isim vermedi. Sensin dediler, yine isim vermedi. Ama Ebu Bekir ile Ömer'in eftaliyetini kendisi tescil etmiştir. Şeksiz şüphesiz. Bu durumda Resulullah Efendimiz öyle bir sıralama düzenleme yapmıştır ki Ömer'in sesini duyduğu mihrapta da hasta yatağından kalkıp geri çekilsin, Ebu Bekir geçecek dedi. Nuru ve Ebu Bekir'in felyusalli binnaz. 2-3 gün son ağır döneminde cemaata çıkamayınca kalkamıyor. Zehirin tesiri artmış. Hayber'de zehirlenmişti. Şehit olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın dedi. Arada baygınlaşıyordu yani. Dalıyordu. Sonra ne oldu diyordu. Kalkmıyordu. Ama Ayşe anamız da babasını düşünüyordu yani. Hassas. Resulullah'ın yerine geçtiği zaman Efendimiz içeride hasta yattığı için Ebu Bekir dayanamaz. Ağlamaktan falan namazı bırakır. Yani düşer, namaz bozulur belki. Bu sefer o da onu düşünüyordu. Diyordu ki ya Resulallah, babam çok ağlar, hassas bir insan. Ömer daha mukavemetli. Halbuki öyle olmadı. Vefatında Hazreti Ömer aklını kaybetti. Ebu Bekir metanetini muhafaza etti işte. Bu meseleler farklıdır. Her zaman için hassaslıkla şey karıştırılmamalı. İstikrar. Bu durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamıza da kızdı. Siz değil misiniz dedi Yusuf'a bu kadar sıkıntı çıkaran kadınlar. Yani dediğimi yapın, yorum yapmayın dedi. Dediğimi yapın, yorum yapmayın. Ve Ebu Bekir, hatta bir kere Ebu Bekir arka saflardaydı. O görülmediği için Ömer öndeydi radıyallahu anhu mecmain. Hazreti Ömer tekbir alırken Resulullah yattığı yerden bağırdı. Durun, dursunlar dedi. Namazı şey durdurdu. Ebu Bekir geçsin. Çünkü sahabe dediler ki Resulullah bizim dinimize, imametimize, önümüzde imamlığa razı olduğu bir insana biz yönetimi nasıl teslim etmeyeceğiz? Dinimiz için onu seçtiyse önümüze, dünyamız için ondan iyisi kim olabilir? Sahabe böyle akıllıydı. Burada ihtilaf çıkmadı ki. İmam Şafii sahabenin hallerini en iyi bilendir diyor İmam-ı Rabbani. İmam Şafii bu usta ihtisası var. Kendisi diyor ki sahabe diyor Resulullah'tan sonra bütün içtihat ettiler, araştırma yaptılar bütün sahabe. Gökyüzünün altında Ebu Bekir'den daha hayırlı birini bulamadıkları için ona teslim oldular. Bu iş böyledir. Bu eftaliyet sırası var. Daha imametteki sıra, namaz kıldırmada bile bu gözüküyor. E sen şimdi Efendimiz Ebu Bekir'den korkuyormuş da, Ömer'den çekiniyormuş da, onun için onları idare ediyormuş da, idarenin bir boyutu var. Niye o zaman öbür münafığın 1000 tane adamı var? Uhud'a giderken Übey ibn-i Selül münafığı 300 küsur kişiyi geri çevirdi de harbi bozguna uğrattı be. O zaman onu idare ederdi, onu da mihraba geçirirdi. Ben hastayım, geçsen kıldır derdi. Böyle bir şey peygambere nasıl isnat edilir? Ebu Bekir seve seve geçirmiştir. Radıyallahu anhüm ecmain. E bu durumda bunlar büyük meselelerdir. Bu hususlarda yani konuşmak bize düşmemiş. Ama maalesef adamların dili uzun ya. İslami bir kanal, bu hangi kanal olduğunu duyun, bilin. Benim diğer internet sohbetlerimi dinleyin, bunları anlarsınız. Temelli İslami program yapıyor. Hiç İslam'a muhalif görünen bir programı yok görünüyor. Ama militan Şiileri çıkarıyor, konuşturuyor. Militan Şiileri. Adam çıkıyor ne diyor? Muaviye diyor ezan okunurken Muhammed Resulullah geldi mi parmağını tıkar kulaklarına, nasıl ben susturamadım derdi diyor bu ezanı. Bu öleceği zaman, vefat edeceği zaman yanındakilere Resulullah Efendimiz tırnaklarını kestiğinde saklamıştım o tırnaklarını gözüme koyun diyen bir Muaviye'ye iftiradır. Muaviye radıyallahu anh ezan düşmanı olabilir mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahümme allimul hisab ve kıyil azab, Tirmizi hadisinde ona hesabı öğret, onu azaptan koru. Allah'ın mehdi ve edibi, onu hidayete erdir, onunla da insanları hidayete erdir buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensarilerin bile onun ordusunda İstanbul'u kuşatmaya geldikleri, bu kadar sahabenin, İbni Abbasların İstanbul'a Hazreti Hüseyin'de geldiğini biliyor musunuz? Ebu Eyyub el-Ensari ile gelen orduda İbni Abbas da vardı, İbni Ömer de vardı, İbni Zübeyir de vardı. Bu İstanbul'a kimler geldi Kağıthane tarafında çadır kurdukları zaman? Hazreti Hasan Hüseyin de vardı. Onlar da geldiler onun ordusunda. Ondan sonra Hazreti Hasan Resulullah'ın torunu, canımızın canı, cennetin gülü, cennet gençlerin efendisi. Ama Hazreti Hasan 6 ay halifelik yaptıktan sonra halifeliği kime devretti? Tamam, isteyerek devretmese bile eğer Muaviye kafir olsaydı, münafık olsaydı, Hazreti Hasan da Hüseyin gibi şehit olmayı bilirdi, asla İslam'ın sancağını ve hilafetini bir bozuk adama teslim etmezdi. Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye'ye teslim ettiğini, edeceğini Resulullah 30 sene evvel hutbede haber verdi. O zaman Hazreti Hasan kucağındaydı. Hutbe okurken minberde omzuna almıştı onu. Resulullah onu gösterdi. İnne ibni hâdâ le seyyid. Ey ashabım, görün bakın benim bu çocuğum çok büyük seyyittir. Bu efendidir bu. Daha torun küçük. Hatta Hazreti Hasan büyüdüğünde bile dedesini zor hatırlıyordu. Onun için Hind ibni Ebi Hale'ye, dayısına diyordu. Ne olur Resulullah'ı gördük ama hatırımızda kalmadı. Çocukken gördüğümüz için bana tam bir tarifini yap da onu düşüneyim, rabıta yapacağım diyordu. O daha hatırlamıyordu. Onu kucağına aldığında gösteriyordu. Leallallahu yusluha bi beyne fiyeteyn minel müslimin. Bu oğlum öyle bir makama gelecek, Allah buna öyle bir vazife, devlet verecek ki iki büyük Müslüman cemaat birbiriyle harp edecekken, binlerce Müslüman sahabe kanı akacağı zaman bu benim oğlum sulh yapacak, barış sağlayacaktır demişti. Resulullah bunu beğenerek anlatmıştı ve torununun yapacağını beğenmişti. Şimdi onlar Hazreti Hüseyin'i seviyorlar ama Hazreti Hasan'a da ikide bir laf sokuyorlar. Niye laf sokuyorlar? Niye Muaviye'ye teslim etti? Korkaklık etti diyorlar. Hiç bile korkaklık etmedi. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Irak'a giderken halifelik ilanına, Hazreti Hasan ona demişti. Kardeşim gitme, Irak halkı vefasızdır. Seni bırakabilirler. Ama bize Allah nübüvvet, peygamberlik sülalesini, ehli beytliği verdi. Mülk ve saltanatı vermeyebilir. İkisinin bir de toplanacağı görüşünde değilim. Biz ilmi yürütelim, manevi varisliği yürütelim diye de demişti. Ama Hazreti Hüseyin'e çok ısrar ettiler, yeminler ettiler, ne olur dediler. Biz sana tabi olacağız, tam sünneti yaşatacağız dediler. Ama Hazreti Hüseyin'i terk ettiler. Allah da onun için bu Irak'ta, bu Kerbela'da kan durmuyor. Çünkü Hazreti Hüseyin'in kanından dolayı Allah gazap etti. Gazap etti. Yahya Aleyhisselam'ın kanından sebep 70 bin Yahudi'yi katlettireceğim Allah buyurdu. Hakimin rivayet ettiği müstedrekte, sahih hadiste geçer. Hüseyin'in kanından sebep 70 bin kere 70 bin. Yani 4 milyarı katlettireceğim Allah buyurdu. Tabi burada sebepler meydanda, facialar meydanda hala oluk gibi kan akmaya o bölgede devam ediyor. Ve mesele yine Hazreti Hüseyin'i seviyoruz falan diyorlar ama yine onlar Ehl-i Sünnet'e saldırıyor. Ehl-i Sünnet müdafaa-i nefse geçiyor vesaire vesaire. Ama o kargaşa niye orada bitmiyor? Kainatın Efendisi diyor ki benim bu oğlumla Allah iki Müslüman cemaatin arasını birleştirecek. Hazreti Muaviye taraftarları Müslüman olmasa Resulullah iki Müslüman cemaat der mi? Bu hadis Buhari'dir. Sen nasıl hadis okuyorsun? Ama Şia mezhebi Buhari'yi kabul etmiyor ki. Ne Buhari ne Müslim. Hiç. Kendine göre bir kaynaklar uydurmuşlar. Acem palavralarıyla doldurmuşlar. Acem palavralarıyla dolmuşlar. Öyle pislik şeyler doldurmuşlar ki Allah Allah Allah Allah. Yani bunu anlatmaya dilim varmıyor. Bir kitap var, tercüme edemiyorum. Etsem kaynayacak ortalık yani. Ve bunu yaşayanlar biliyor. Yaptıkları iftiralarda diyor ki Ali diyor peygamber Ayşe ile yatarken yanlarına girerdi. Bir yatakta yatardılar diyor. Böyle namussuzluğu peygamberin. Hazreti Ali'ye de iftira. Hazreti Ali'ye, Hüseyinlere ne iftiralar? Müstehcen şekilde. Bunların kitapları aslı Yahudi'ye dayanıyor. Çünkü İbn-i Sebe Yahudisi kurdurmuştur bunu. Durum vahim. Ama bugün hala Müslümanlar, bugün Türkiye'deki İslami tıracı yüksek olan gazetelerde bile İran yanlısı, Şia yanlısı yayınlar okuyorsunuz. ve Şiileri metheden biz bunlara karşıyız. Ehli sünneti örnek alalım. Şiilerden örnek alacağımız bir şey yoktur. İran'da İslamiyet'in yaşanması diye bir şey yoktur. Yollar ortalık mütah nikahından doğan babası belli olmayan çocuklarla doludur. Bizim modelimiz, örneğimiz ehli sünnet olarak Osmanlı ecdadımızın son olarak yaşadığı ve yaşattığı ve dünyaya yaydığı şu ehli sünnet modeli ecdadımızı bu hususta rahmetle anıyoruz ve onlara çok minnettar kalıyoruz. Ehli sünneti çok iyi korumuşlardır. Allah İbni Kemallerden, Ebu Suudlardan razı olsun. Allah Yavuzlardan, Fatihlerden razı olsun. Bunlar Yavuz'u sevmezler ama Yavuz bizim canımızın canıdır. O olmasaydı şimdi hep bu millet Şii olmuştu. Bugün şuralarda ehli sünnet bulamayacaktınız. Onun için Yavuz'un kabrini de ziyareti ihmal etmeyin. Yavuz çok büyüktür. Yavuz vefat edeceği zaman, Hasan Can yanına geldiği zaman, artık tamamen vefat hali geldiğinde Hasan Can ona çok edebi bir ifadeyle, Efendimiz Sultanımız artık Allah ile beraber olmak zamanıdır. Hani yani ölüme hazırlansın, zikre geçsin diye çok münasip bir sultana yapılabilecek nazik bir telkin usulüyle telkin ettiğinde koca Yavuz ne demiştir? Ey gidi Hasan Can, ya sen bizi bugüne kadar kiminle tanıyordun? Biz hep Allah ile beraberdik. Ve Resulullah ona Mısır'dan halifeliği almasını emretmiştir. Resulullah rüyada gördüğü gece Hasan Can da maneviyatı yüksek bir efendim sahibidir, yardımcısıdır. O da aynı rüyayı görmüştür. O gelip anlatmadan Yavuz anlatmıştır. Bu mukaddes emanetler İstanbul'umuza o emirle Resulullah göndermiştir. Resulullah Efendimiz'in Türklere bu manada büyük iltifatları vardır. Fele ni'mel cehsal gelecek. O ne güzel komutan dedi Hazreti Fatih. O ne güzel ordu dediği Türk İslam ordusudur. Şimdi bu Müslüman ordudur. Yani bizim dedelerimiz, bunlar getirdi bize bu dini. Buralarda ezan okunuyorsa onların bereketidir. O zaman Yavuz'a da benim bütün kılıcımı, sakallarımı, saçlarımı, mübarek ne emanetler varsa gel al diye Mısır'dan Resulullah emretmiştir. Ve o Sina çölü nasıl geçilmiştir? Akıllar, mantıklar durmuştur. Tarihler izah edememiştir. Manevi yardımla geçilmiştir. Ve bir yer gelmiştir, Yavuz orada atından inmiştir, yayan yürümüştür. Bütün ordu yayan yürümek durumunda kalınca artık güçsüzleşmiştir. Ve sonunda padişaha efendim yakınlarından biri, efendimiz siz binmeyince atınıza kimse binemiyor ama dayanamayacaklar da var, herkes sizin gibi de güçlü değil dediklerinde Yavuz, ben keyfime mi attan indim de yorulmak mı istiyorum? Görmüyor musunuz önümde Resulullah yürürken ben nasıl ata bineceğim demiştir. Osmanlı sultanları Evliyaullah'tandır. Bunlar büyük velilerdir. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri Allah sultanlar içinde Osmanlı sultanlarını seçmiştir buyuruyor tefsirinde. Onlar yağcılık yalakalık yapmaz. İsmail Hakkı büyük evliyadır. Dolayısıyla hakikaten seçilmiş insanlardır. Bu dini dünyaya yaymışlardır. Bugün biz ehli sünnetsek onların sayesindeyiz. İşte bugün Yavuz'a sövenler varsa biz Yavuz'u sevenlerdeniz. Biz Yavuz'u sevenlerdeniz. Onun için mezhebimize sahip olalım. Ehli sünnete sahip olalım. Bid'at ehline saplanmayalım. Bu iki vasiyetim, sohbeti çok iyi dinleyin. İki vasiyetim diye bir kaset var. Bütün dinleyenler bunu temin edin. Bunu alın dinleyin Arifan yayınlarından vesaire. Burada Türkiye için iki tehlike. Biri misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlaştırılma çok büyük bir tehlike. Bağıra bağıra geliyor. İkinci büyük tehlike Şia'nın el atması. Hem de ben Şia'yım diyenlerle değil. Ben ehli sünnetim, Hanefi'yim diyen hocalar bugün Türkiye'de Şia'nın temsilciliğini yapmaktadır. Bayraklarını açmıştırlar. Ve kendi televizyon kanallarında sahabeye ezan düşmanı kafir dedirtiyorlar. Bunları biz tespit etmişizdir. Ve bu tehlike büyüyor. Çünkü çok Müslüman bunları da ehli sünnet sanıyor. Biz Şia'yım diyene bir şey demeyiz. Senin de Şia olma hakkın vardır. İsteyen Şia olabilir. İsteyen kafir olabilir. İsteyen ehli sünnet dışı olabilir. Bunların hiçbiri bizim onlara düşmanlığımızı, kavgamızı, gürültümüzü gerektirmez. Herkes görüşünde özgürdür bizi idare. Ancak biz doğruyu tebliğ ederiz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Tehlike nerede? Tehlike ben ehli sünnetim diyerek şiilik yapıp ehli sünneti şiileştirecek olanlarda ben farklı bir tehlikeden bahsediyorum. Ben şiiyim diyeni tehlike görmüyorum ben. Görüşünü açıklar. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ben de görüşümü açıklarım. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ama ben ehli sünnetim. Bu neye benzer? Çarşaflı kadınların arasına, kadınlar arasına bir erkek gireceği zaman takvayı haremliğe selamlığa riayet eden çarşaflı bacılarımız ne yapar? Hemen o erkek gelmeden evvel çarşaflarını bürünürler. Artık o erkek bir iş için bir düğmeyi açacak, bir elektriği kapatacak, bir zaruret için, hizmet için girse çıksa bile zarar eder mi? Etmez. Çünkü artık onlar örtülmüşlerdir. Tedbirini almışlardır, bir erkek girer çıkar. Çünkü bir kadın tek değildir orada. Ama tehlike nerededir? Bir erkeğin çarşaf giyerek kadın kılığına girip kadınların arasına girmesindedir. Çünkü o zaman kadınlar bu da kadın diye açılıp saçılacaklardır ve o mahremiyeti ihlal edecektir o hain adam. Ben sizi bu tehlikeden uyarıyorum. Ben Türkiye'de Şii'yim, Caferi'yim, efendim Alevi'yim diyenleri tehdit görmüyorum, tehlike görmüyorum. Onlar da hürdür, özgürdür. Onlar da istediği faaliyeti yapsın, ayinini yapar, bizi alakadar eden bir şey yok. Biz tebliğimizi yaparız. Değil mi? Duyurumuzu yaparız. İsteyen bize inanır, isteyen inanmaz. Onlara da bizim Hazreti Ali'ye olan sevgilerine bizim de saygımız var. Hazreti Ali'ye olan sevgilerine bizim de saygımız var. Ehli Beyt'e sevgilerine. O ayrı bir şey. Ama birileri çıkıyor, ben ehli sünnetim, Hanefiyim diyor. Ve kanallar kuruyor ve kitaplar yazıyor ve vakıflar kuruyor. Bugün Türkiye'yi sarmış vaziyette bu adamlar. Bunlar ben ehli sünnetim diyor ama Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor, öte taraftan da Muaviye kafirdi dedirttiriyor. Bunu bir ehli sünnet dedirttirir mi? Siz uyanık olmanız lazım. Dininize sahip olmanız lazım. Şimdi bu mektupta da bu meseleyi efendim bu şekilde nereden nereye gidildi. Ve lakin bak şimdi yeni bir kitap çıktı. Kitap elime şu anda geldi. Bu kişinin batıl görüşlerine karşı hak söz. Bu kitap bugün çıktı, şu anda geldi. Herkes Arifan Yayınlarından temin edebilir. Burada Hüsamettin Vanlıoğlu, Abdullah Hiç Dönmez, Talha Alp, Muhammed Yelkenci, Fatih Kalender, Emin Ali Yüksel. Kaç etti? 6 tane fıkıh alimi. Fıkıh ihtisası yapmış hoca efendi. Bu kişinin kitaplarını taradılar ve kitaplarında neler neler buldular. Şimdi bu kitapta benim bir yazım yok. Hep ne dediniz? Hep ne dediler? Bu cübbeliye ne oluyor? Kimse bir şey demiyor yahu dediler. Bak şimdi öbür hoca efendiler de ne diyor? Yahu bizim sesimiz yani cübbeli kadar şey çıkmadıysa internette falan çıkmadı diye biz bunu doğru mu kabul ediyoruz demektir. Biz de bu yanlışları bulduk dediler. Bak en baştan mesele, bir Filistin'e bakarsanız meseleleri göreceksiniz. Allah rızası için çokça dağıtılsın. Hizmet amaçlı basılmıştır. Çokça dağıtılsın. Evet. Adam diyor ki kadere inanmak tartışmalı bir fazlalıktır. Gereksiz. Dikkat. Reddiye yapılmış. Biz ne diyor? İman esaslarından biridir. Nasıl fazlalık olacak? Ondan sonra. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler efendim inanılacak hadisler değildir. Nasıl inanılmaz? Allah Allah. Ondan sonra. Burada hadis ilmi hakkında çok ilimler alacaksınız. Cehennem, adam diyor ki, cehennem sonsuz mudur değil midir? Sonsuz diyen var, sonlu diyen var, en iyisi bu iş kayba girer, karar vermeyelim. Ya niye karar vermeyelim? Kur'an bas bas bağırıyor, Halid'in efi abede. Bak Allah'ın bildirdiği bir konuda diyor ki, konuşmamak lazım bu konuda. Daha neler, neler, neler, ehl-i sünnetin görüşleri, bunların hepsi bulunmuştur. Evlatlığın mahremiyeti, adam diyor ki, bir evlatlık alırsan, oğlun değil, kızın değil. O da senin oğlun kızın gibi olur diyor. Yani buluğa ermiş 20 yaşında delikanlı, oğlun değil, bir şey değil. Kadın onun yanında çıplak durabilirmiş. Allah Allah. Mesela bir adam evlatlık almış. Halbuki onun oğlu değil, kızı değil. Hiçbir şey, sütlü kızı da değil. Hiç süt de yok, nesep de yok. Hiçbir şey yok. Aa, evlatlık almış, büyütmüş. Adam kaç yaşında? 40-50 yaşında. Kız olmuş 15-20 yaşında. Onun yanında açık durabilir diyor. Allah Allah. Bunların hepsini arkadaşlar, Allah razı olsun, bulmuşlar. Ondan sonra miras meselesi. Allah Allah. Mirasta, kadının mirasta erkeğe göre yarı pay alması meselesi. İslam'ın hükmü değildir diyor. Ya lizzekerimiz bir hazal ünseyin ayet var. O diyor en aşağısı budur, üstünü siz anlaşın demekmiş. Anlaşırsan zaten anlaşırsın. İstersen erkek der ki kız kardeşim sen zor durumdasın, kocan fakir, ben zaten fabrikatörüm, bütün kalan malı sana veriyorum der. Kız kardeş de hepsini verebilir, bu caiz. Ama sen bu İslam'ın hükmü değil nasıl dersin? Yani kardeşim ne olacağı şaşırdı. Kadının şahitliği meselesi, ondan sonra çıplak ayağı mes meselesi, ters ilişki meselesi, mesele, ehli beyte iftiralar meselesi, bu kadar mesele. Ve Türkiye'yi sarmış vaziyette dernekler, vakıflar, faaliyetler vesilesiyle. Şimdi kitabın adı başı var, falan kişinin batıl görüşlerine karşı hak söz. İnşallah bu hak söz batılı yok edecek inşallah. Bunu mutlaka dağıtın. Bu hizmet amaçlıdır. Tamamen. Kimsenin böyle bir kar mar derdi yok bu işlerden. Ama milletin imanını kurtaralım. Bak şimdi İmam Rabbani diyor dinin zaruriyetini inkar ederse, dinin kat'i hükümlerini inkar ederse diyor dinden çıkar diyor. Yani biz kafir demeyelim ama diyor bir nokta gelir ki diyor ayeti inkara giderse diyor. Şimdi bak kaderi inkar nedir? Ayette miras ayeti açık. Mahremiyet ayeti açık, şahitlik ayeti açık. Bu kadar ayetler. Daha başka meseleler var kardeşler temas edememiş. Ben dergideki yazılarımda Arif Han'ı mutlaka Kaslı Arif Han'ı takip edin, devam edin. Onları da ben devamlı yazıyorum. Onları da birleştireceğim inşallah. Derdimiz, dinimiz, itikadımızı koruyalım. Başka bir derdimiz yok. Mecburuz. Yani maalesef tabii ki yırtıcı hayvanları diyeyim sana salmışlar, taşları bağlamışlar yani. Bizim elimiz ayağımızı bağlamışlar, batıl konuşanı, yanlış konuşana buyur demişler, her kanalları açmışlar. Ama biz mecburuz bunu yapma. Allah bizi görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Kâlel ulema, ulema buyurdu ki, لَوْ يُجِدَ ف۪ي مَسْأَلَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَجَّنْ تُوْجِبُ التَّكْفِيرَ وَجُنْ وَاحِدٌ يَنْف۪يهِ Bir mesele olsa, bir meselede 99 tane durum var, adamı kafir olarak gerektiriyor, kafir olmasını gerektiriyor. Bir yönü de var da onun kafir olmasını kurtarıyorsa يَنْبَغِي تَصْحِيمَ عَدَ الْوَجِ وَلَّا يَحْكُبَ بِالْكُفُرُ O bir kurtarır payı olanı diyor yine itibara almak lazım, insana kafir dememek lazım. Bir insana kafir demek bu kadar, ya sen sahabeye kafir dersen ne olacak yani? Biz bak farkında mısınız ne kadar tasnif yapıyoruz ve kafir dememekte ne kadar hassas davranıyoruz. Mutezile mezhebine kafir demiyoruz. İbn-i Teymiyeler şunlar bunlar. E Allah diyor benim indiğim gibi iner dedi hutbeden indi aşağı. Biz ona kafir demiyoruz. Kafir diyenler var. Ama ehli sünnetin genel görüşü nedir? Bir kurtarır tarafı varsa, çünkü hadiste iner diyor, orada o bir benzetme yaptı. Belki burada benzetmesi Allah bana benziyor manasında değildi. İnişi yani şeklini benzetti. Belki bir kurtarır tarafı varsa, anladın? Hani diyor ya siz ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Bu demek değil ki Allah aya benziyor, ay Allah'a haşa. Ama görüş görüşe benziyor. Yani onu görmen gibi kolay göreceksin hesabı falan. Yani dünya ortalık ayağa kalkıyor, bu adama kafir demeye kalkıyor bir adama. Biz ne yapıyoruz ehli sünnet olarak? İmam-ı Rabbani'nin görüşü de budur. İtikatta müştehit olarak. 99 tane işten noktadan bu kafir olma durumu var bu itikadın. Ama bir mesele varsa onun kafir olmasını önleyecek bir izah şekli yorum varsa yine onu alıp da adama kafir dememek lazım. Şimdi tabii ki bu sefer Allah sen buna niye kafir demedin diye sormaz ama ya Müslümansa niye kafir dedin diye çok fena sorar. Onun için ya Rabbi ben şüphelendim kafir olup olmadığını kararı beni aştı. Benim ilmim yetmedi desen kurtuluruz. Onun için kafir demeye, tekfir etmeye asla yeltenmemek lazım. Bak bana iftira ediyorlar. Yani diyorlar ki o bize kafir dedi, zındık dedi, şu dedi, bu dedi. Ben bu kadar reddiyeler yapıyorum bir iki senedir. Kimse hakkında ne kafir demişim, ne zındık demişim. Batıl görüşler demişim. Hep batıl görüş, yanlış görüş sahipleri demişim. Şahıslarına hiçbir hakaret etmemişim. Kimsenin şahsiyeti beni alakadar etmez. Herkesin insanlık şahsiyetine saygım var. Ama görüşü batılsa batıl görüşe saygım yok. Batılın batıl olduğunu da söylemek vazifemdir. Ama bana göre batıldır, ona göre değilse o da kendine göre hak olanı söyler. Onu da ben zorlamakla mükellef değilim. Çünkü zorlayarak sen mecbursun diyerekten adama inandım dedirsen ne olacak? Allah indinde o inanmak muteber olmayacak. Onun için inşallah imanlarımız Rabbimize emanet olsun. Şu ehli sünnet itikadıyla ölmekten başka bir derdimiz olmasın. Ehli sünnet tek kurtulacak. Öbürleri de cehenneme girip çıkar kurtulur ama imanı varsa, imanlı ölebildiyse. Ama de dünkü geçen sahaftaki derste geçtiği üzere kullun finnar, ehli sünnet dışına çıkan cehenneme mutlaka uğrayacak. Bu mutlaka uğramayı kimse göze almasın. Ehli sünnet itikadını. Şimdi bazılarınız işte çalışıyor, yoğun işleri var, hastadır, çoluk çocukları var vesaire. Tabii ki ilmi kelam meselelerinin derinliklerine vakıf olamaz, olması da şart değil. Veyahut kim yanlış söylemiş, bu kadar yanlışın hepsini anlayayım da sonra doğruyu anlayayım da böyle de bir şeyle mükellef değilsiniz. Bizim bir itikat risalesi var. Mesela sırf o itikat risalesini güzel okuyup belleyip anlayıp bir insan buna göre ehli sünnet olabilir ama ters rüzgarlardan sakınsın. Şimdi bu açık oturumları dinlemek, tamam mı? Açık oturumlar dinlemek ne demektir? İmanını efendim tehlikeye açık hale getirmektir. Çünkü senin onların doğruluğunu tespit edecek kadar ilmin yok. Öyle lafebeleri çıkar ki oraya, öyle lafebeleri. Sen karır, şaşırır kalırsın. Ona benim gibi bir lafebesi lazım ki onu öyle susturacak orada. Adamlar diyorlar niye siz cübbeliyle çıkmıyorsunuz, sizi davet ediyor. Diyor bizi konuşturmaz diyor. Niye konuşturmayacağım seni ya? Dilin var konuşursun. Hakkı konuş. Ha şimdi sizin bunları dinlemenize de ben cevaz vermiyorum. Hatta haram diyorum. Hatta en pis filmi seyretmekten daha büyük tehlikedir dini tartışmalar. Din adına tartışma açanlar bid'atı başlatmışlardır. Din adına, itikat adına tartışma açılmaz. Ehli sünnetin sınırları bellidir. Sen neyi dinleyeceksin? Ben size diyorum yani ehli sünnet olmanız çok zor bir şey değil. Bir itikat risalesiyle bile insan şuna inanıyorum diyerekten ehli sünnet imanını koruyabilir. Biz önümüzdeki derslerde birkaç hafta içinde bu mektup şimdi haftaya biter. Ondan sonra uzun bir mektuba başlayacağız. İmam Rabbani Hazretleri'nin saliha bir kadına yazdığı itikadi bir mektuptur. Yani sırf o mektup belki birkaç ay sürer tabii ki çünkü 8 sayfa falan vardır. Ama sırf o mektupta bile iman meselelerinin hepsi anlatılmıştır. Onları bile dikkatle dinlediğimizde güzel bir ehl-i sünnet itikadına sahip olmamız çok kolaydır. Ve sahipsiniz elhamdülillah. Hepiniz adına buna şahitlik ederim indallah'ta. Ama mesele korumaktır, muhafazadır. Bir de imanımızla ilgilendiğimizi göstermek üzere ilme çalışmaktır. Yani. Körü körüne değil, efendim anadan atadan kalma değil, ilim üzere, şuur üzere Allah Teala yaşamayı nasip müyesser eylesin. Amin. Dinleyenler, Arifan yayınları 532-93-36 ve 37, efendim Avrupa yakasında 0212 alan koduyla 532-93-36 telefon numarasıyla, burada Yavuz Selim Caddesi'ndedir. Dediğimiz kitaplar, şimdi burada ismini duyuyorsunuz, bu sefer merak sarıyorsunuz, ne yapalım ne edelim, bunlar şey değil yani, hemen ulaşılabilir, size de ulaşabilirler inşallah Rahman, arayan bulacaktır. Böylece dikkat ve itina ile eserleri takip edelim, çıkan eserlerden istifade edelim. Allah Teala cümlemizi bu ilimlerden müstefid olan, bu feyizlerden müstefiz olan bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin diyen dillerinizin nâr-ı cehîmden azâd eylesin. Cümlenizin, cümlemizin hayırlı muratlarını ihsan eyleyip cümlemizi şerlerden emin eylesin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve seyyidina ve mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin ilâ şerefin. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum Beydullah Harar, Şah-ı Nakşibend Alaaddin Attar Muhammed, Halid Ziyaddin Hacı Abdullah el-Mekki, Mustafa Haşmet, Garibullah Büyük Şevini, Halil Nurullah Büyük. Ali Rıza Bezzet Efendi, Hüseyin Kusseven, Şerif Kusseven, Nâhmet Mevendi, Hacı Bilal Efendi. Şeyhina ve ruhu ruhina adina ilallah, el-Hacı Ali'l Haydel'e hısgı ve ilâ ruh. Cemî'u meşâhına ve sâtidina emvâtina emvâtil müslimîn ve emvâtil cemaatil hâdırîn es-sâmi'în el-Fâtiha.